Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 maja, minęła 6. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Pozew przeciwko Gazecie Wyborczej zapowiada szef rządu. Chodzi o artykuł, w którym napisano, że kupił od kościoła działkę za wielokrotnie mniejszą wartość. Odczytywanie wyroków w sprawie byłych szefów Amber Gold potrwa miesiące. Ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej podpisał prezydent. Pozew przeciwko Gazecie Wyborczej zapowiada pełnomocnik premiera. Chodzi o artykuł, w którym napisano, że Mateusz Morawiecki 17 lat temu jako członek zarządu banku WBK kupił od kościoła działkę wartą 4 miliony złotych za 700 tysięcy. Pozew zostanie złożony przeciwko wydawcy, redaktorom naczelnym gazety i portalu oraz autorowi tekstu. Przedstawione informacje są nieprawdziwe, niepełne i nierzetelne, wobec czego naruszają dobra osobiste, mówi mecenas Dariusz Tokarczuk. Materiał prasowy wprowadza w błąd opinię publiczną nie tylko co do procedury zakupu działki, ale przede wszystkim jej aktualnej wartości, nietrafnie podając wartość działki na poziomie 70 milionów złotych, nie uwzględniając obiektywnych zmian wartości gruntów na przestrzeni 17 lat od zakupu nieruchomości, a także odliczenie od dzisiejszej wartości działki kosztów ewentualnego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w celu przeprowadzenia w przyszłości jakichkolwiek inwestycji. Tekst redaktora Jacka Harłukowicza opiera się na niedopowiedzeniach, domysłach, spekulacjach i nieprawdziwych sformułowaniach, podkreślono w oświadczeniu. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oczekuje od premiera informacji na temat majątku, jego oraz jego małżonki, i mówi o związku władzy i kościoła. Kwestia tego zakupu premiera Morawieckiego, związanego także z działaniem wcześniej Komisji Majątkowej, decyzji parafii świętej Elżbiety, a w końcu zakupu, potem rozdzielności majątkowej. To są sprawy, które pokazują, że ten związek Kościoła katolickiego, władzy i wtedy, i dzisiaj te relacje wymagają opisu i wyjaśnienia. Po raz kolejny Gazeta Wyborcza opublikowała tekst pełen insynuacji i niedopowiedzeń, pomijający istotne fakty. To element walki politycznej, wyjątkowo nieudolny, tak skomentował tę publikację szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Odczytywanie wyroków w sprawie byłych szefów Amber Gold rozpoczął gdański sąd. Marcina i Katarzynę P. uznano za winnych oszustwa. To pierwsze z 14 przestępstw zarzuconych zawrzycielom piramidy finansowej. Sędzia Lidia Jedynak podkreśliła, że ogłaszanie wyroku potrwa miesiące. Sąd wnioskuje o przedłużenie aresztu do dnia 30 lipca 2019, przedłużając, że do tej daty na pewno będzie trwało ogłoszenie wyroku. W dacie tej sąd dopiero będzie mógł przewidzieć, ile jeszcze terminów będzie potrzebnych na to, żeby ten wyrok ostatecznie wydać. Rozprawa została przerwana do poniedziałku. Obrońcy oskarżonych wnoszą o uniewinnienie. Prokuratura domagała się dla obojga 25 lat więzienia. Ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej podpisał prezydent. Ma ona pomóc w opracowaniu rozwoju leczenia i opieki nad chorymi w latach 2020-2030. Jest też odpowiedzią na wzrost zachorowań na raka, mówi Andrzej Duda. Potrzebujemy całej strategii, która będzie prowadziła pacjenta poprzez działania edukacyjne, diagnostykę, leczenie, rehabilitację, rekonwalescencję, aż do opieki paliatywnej i psychologicznej. Każdego roku wydawanych jest więcej pieniędzy na leczenie raka. W 2024 roku będzie o 60 miliardów więcej niż w 2019. Narodowa Strategia Onkologiczna ma nam powiedzieć, jak te pieniądze wydać najbardziej racjonalnie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski dodaje, że co roku w Polsce jest 160 tysięcy nowych przypadków zachorowań na raka. 9-letnią dziewczynkę skrępowaną i uwięzioną w domu znajomego jej matki. Odnaleźli go żywcy policjanci. Śledczy badają, czy nie doszło do gwałtu. 24-letni mężczyzna podczas zatrzymywania próbował uciec. Przedstawiono mu zarzuty, mówi prokurator Roman Witkowski. Zarzuty są związane z przestępstwami przeciwko wolności oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Czyny, które zostały zarzucone podejrzanemu, zagrożone są karą od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator planuje skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Dziewczynka jest w szpitalu. Według policji matka wiedziała o tym, że jest pod opieką znajomego. Mężczyzna miał powiedzieć, że w czasie spaceru oddaliła się i nie można jej znaleźć. Dwie osoby zostały postrzelone podczas ćwiczeń w szkole policji w Szczytnie. Wystrzeliła broń wykładowcy. Podkomisarz Marcin Piotrowski, rzecznik szkoły, poinformował, że to wykładowca z 30-letnim stażem. Rannych zostało dwoje policjantów, uczestników szkolenia podstawowego. Natychmiast udzielono im pierwszej pomocy. Dwoje funkcjonariuszy zostało odwiezionych do szpitala. Według informacji policji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okoliczności wypadku wyjaśniają prokuratura i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Na koniec jeszcze smutna wiadomość z Austrii. Zmarł trzykrotny mistrz świata Formuły 1 Niki Lauda. Miał 70 lat. O jego śmierci poinformowała rodzina. Niki Lauda w ostatnich dniach z powodu kłopotów z nerkami był w prywatnej klinice w Szwajcarii. Największe sukcesy jako kierowca odnosił w latach 70. i 80. Po zakończeniu kariery zajmował się m.in. prowadzeniem własnych linii lotniczych i zarządzał swoim zespołem Formuły 1. W 2013 roku na ekrany kin wszedł film fabularny Wyścig, opowiadający historię jego rywalizacji z Jamesem Huntem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem, najmocniej popada na Podkarpaciu. Od 17 do 18 stopni w Bieszczadach oraz na Wybrzeżu, 22 w centrum, 25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska PO-PSL SLD N Zieloni. Cześć Jarek, to ja, Europa. Zanim wyjdziesz, posłuchaj uważnie. Widzisz, pewnych zasad niestety nie rozumiesz. Wolne sądy, rzetelna telewizja. Wieżowce stawiane przez inwestorów, nie polityków. Jarek, daj już Polakom żyć normalnie, bo kochają wolność, nie oddadzą jej. A ja, Europa, kocham Polskę. Nie rozdzielisz nas. Może uśmiechnij się, jedź na wakacje. Jak mnie poznasz, zrozumiesz. Europa. Koalicja Europejska to są właśnie oni. Platforma, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Ponad 15 lat temu Polacy dokonali wielkiego wyboru. Ponad 3/4 obywateli powiedziało w referendum tak. Łączy nas jeden wielki wspólny mianownik, właśnie silna obecność Polski w Europie. Godność, wolność, demokracja, Europa wartości. To te fundamenty, które zapewniły bezprecedensowy w historii sukces Unii Europejskiej. I my, Polacy, staliśmy się częścią tego sukcesu. Świętowaliśmy otwarcie granic dla Polek i Polaków i korzystaliśmy z możliwości, które daje członkostwo w Unii Europejskiej. Europa jest potęgą. Potęgą, której Polska może i musi być jednym z przywódców. I to jest ten wielki wybór. Głosujmy na Koalicję Europejską. Koalicja Europejska to są właśnie oni. Platforma, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Głosuj na Koalicję Europejską. Lista numer 3. Nie wycierajcie swoich mord tradycyjnych. Jesteście kadawiami. Dość tego. Na szczęście jest wiosna. Słupsk nauczył mnie, że nie istnieją słowa nie da się. Da się rozdzielić państwo od kościoła, bronić praw kobiet, postawić na czyste powietrze. Chodźmy razem zmienić nasz kraj. 26 maja głosuj na wiosnę. Wiosna, wiosna, napełni nas A proszę pani, Unia Europejska jest dla mnie szmatem. Wiara, walka, nacjonalizm! Wiara, walka, nacjonalizm! Dość tego. Na szczęście jest wiosna. Słupsk nauczył mnie, że nie istnieją słowa nie da się. Da się rozmawiać z ludźmi, da się postawić na czyste powietrze, da się walczyć o równe prawa. Da się bronić praw kobiet, da się rozdzielić państwo od kościoła. Zrobiliśmy to w Słupsku, zrobimy w całej Polsce. Chodźmy razem zmienić nasz kraj. 26 maja głosuj na wiosnę. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15. Polacy są zmęczeni ciągłą kłótnią i zasługują na rozsądną alternatywę. W Kukiz 15 nie mamy czasu na partyjne awantury. My wolimy pracować dla Polaków. Współpracujemy z zagranicznymi partnerami. Zawiązaliśmy sojusz z Włochami, Chorwatami, Estończykami, Grekami oraz Finami. Będziemy walczyć o równe traktowanie Polski w Europie. Nie może być tak, że Europę trzyma w garści Komisja Europejska, która tak naprawdę służy interesom Francji i Niemiec. Sprawimy, że Polacy będą zarabiali na europejskim poziomie. Będą mieli dostęp do porządnej edukacji i służby zdrowia. Chcemy, żeby władza nie była władzą, ale naszymi zarządcami, pracownikami przez nas zatrudnionymi. Walka jest bardzo nierówna, ale ja nigdy was nie zdradzę. Będę walczył zawsze o obywateli i ich prawa. Koniecznie idźcie na wybory, by powiedzieć dość starym i skostniałym elitom Europy. Powiedzmy też dość PiS-owi, który od lat te elity współtworzy. Wybierzmy trzecią drogę, drogę Polski w Europie, która doprowadzi do Europy dla Polski. 26 maja głosuj na Kukiz 15, lista numer 6. Materiał sfinansowany z funduszy Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15. Materiał wyborczy KWW Konfederacji Korwin Braun Leroy Narodowcy. Dzień dobry, witam Państwa. Z tej strony Piotr Leroy Marzec. Chciałem zaprosić Państwa do głosowania w dniu 26 maja podczas wyborów do Europarlamentu na listę numer 1, czyli Konfederację Korwin Braun Leroy Narodowcy. Jedyna propolska opcja podczas wyborów do Europarlamentu. Szczęść Boże! Nazywam się Robert Winnicki. Wielu z Państwa może mnie kojarzyć z odważnych wystąpień sejmowych, podczas których nie boję się poruszać trudnych tematów. 26 maja głosujcie na listę numer 1. Głosuj na listę numer 1. Konfederacja. Korwin Braun Leroy Narodowcy. Dlaczego Konfederacja kandyduje do Parlamentu Europejskiego? Żebyście mieli wybór. Żeby ktoś przypilnował polskich spraw w Brukseli. Nazywam się Krzysztof Bosak i jestem liderem listy w okręgu numer 4. Konfederacja. Korwin Braun Leroy Narodowcy. Marek Jakubiak, przedstawiciel Konfederacji, lista numer 1, pozycja 10. Polityka zabrała mi całe życie. Polityka to jest oddanie samego siebie państwu polskiemu. A więc... Wam. Każdego dnia w przekazach medialnych partii rządzącej trwa usypianie narodu, trwa usypianie czujności. To od was zależy, czy Polska się odrodzi. Słowem, koalicja polskich patriotów za suwerennością państwa, za niezależnością rodziny. Od kogo? Niepodległością, niezależnością, suwerennością. No rzecz jasna, od tych wszystkich, którzy chcieliby je zakwestionować, odebrać. Dlaczego tak bardzo się boją? Bo wiedzą, że Konfederacja to zjednoczenie po raz pierwszy od lat 90. tak szerokiego spektrum organizacji patriotycznych. Materiał finansowany ze środków Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica Razem. Partia Razem, Unia Pracy, RSS. Lewica Razem. Lista numer 5. Jesteśmy w Unii Europejskiej od 15 lat. Pracujemy w całej Europie. Wyjeżdżamy do Niemiec, Holandii i Anglii, bo mamy marzenia, na które w Polsce nas nie stać. Zapracowujemy się, a i tak wydajemy większość naszych pensji na czynsze i leki. A przecież zasługujemy na więcej. Lewica Razem to europejskie pensje bez wyjeżdżania z kraju. To praca, po której masz czas dla siebie i swoich bliskich. To spokojna emerytura, na której wyjazd nad morze to nie luksus. To państwo, w którym człowiek jest ważniejszy niż biznes. Lewica Razem to bezpłatne leki na receptę. To Polska, w której do lekarza dostaniesz się zawsze, kiedy tego potrzebujesz. To państwo, w którym rząd nie oszczędza na naszym zdrowiu i szkołach, a podwyżki dla nauczycielek i pielęgniarek to normalność. Lewica Razem to własny kont bez kredytu przez połowę życia. To osiedla, na których nasze dzieci mają się gdzie bawić. To Polska, w której nikt nie traci dachu nad głową. To Europa, która nikogo nie zostawia za burtą. To Polska, która nie zostaje z tyłu. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska to miejsce poważnych decyzji. To miejsce, w którym możemy zadbać o to, co naprawdę ważne dla Polek i Polaków. Bo życie w Polsce nie musi być gorsze niż na Zachodzie. 26 maja wybierz Lewicę Razem. Wybierzmy Europę, w której wszyscy czują się jak u siebie. Lewica Razem. Lista numer 5. Europa. Jesteś u siebie. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Aż 65% Polek i Polaków nie chce wprowadzenia euro w Polsce. My jesteśmy akurat zwolennikami jak najszybszego wejścia Polski do strefy euro. Ja jestem przekonany, że my powinniśmy dążyć do członkostwa w strefie euro z powodów ekonomicznych i politycznych. Rząd PiS-u neguje kierunek w stronę euro. Musimy się zakorzenić w tej Unii Europejskiej, a jedyną metodą zakorzenienia się w Unii Europejskiej to jest bycie w strefie euro. Zaproponujemy scenariusz przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Tak mówią politycy Koalicji Europejskiej. Co na to zapytani przez nas Polacy? No myślę, że jeszcze nie teraz, za 10 lat może. Cały czas się rozwijamy, ale no jest mimo wszystko za wcześnie chyba. Drożyzna. Uderzy to po kieszeniach każdego. Każdego z nas. Unia Europejska jak najbardziej. Cieszy się, mamy mnóstwo przywilejów, ale euro niekoniecznie. Na euro jest za wcześnie o jakieś 20 lat. To są jakieś mrzonki. Nie, miejmy euro, wprowadźmy euro. No ale najpierw powinniśmy zacząć zarabiać jak w zachodniej Europie. Jak już dogonimy gospodarczo Francję, Niemcy, to wtedy będziemy mogli wprowadzić euro. Tak myślę. Nie, nie teraz. To nie jest jeszcze ten moment. A ja jestem za. Ale na pewno nie teraz, w dalekiej przyszłości. No wtedy sobie już nic nie kupię, także euro na razie niekoniecznie. Dzięki. Europejskie zarobki, nie ceny. 26 maja zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 4. Materiał sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez Komitety Wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Sky, and everything looks good tonight. city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Passenger, how it rides. Oh, the passenger, and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is wszyscy razem oczywiście. La, la, la, la, la. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki 23,5 minuty po szóstej. Gdyby ktoś z Państwa oczywiście był przy telefonie w okolicy, a to może proszę podnieść słuchawkę. 227-3. Piotr Łodej czeka przy komputerze. Zwarci i gotowi. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl, a także 71335. Zapraszamy do trójki. I zapraszamy i w skrócie oczywiście Państwu opowiemy, co dziś nas czeka do 9. Po 8.13 Salon Polityczny Trójki. To Państwo wiedzą, jak zwykle dziś Beata Miśniewicz zaprasza i Państwa gościem będzie pan Robert Biedroń z Wiosny. A poza tym porozmawiamy sobie o zawodach ważnych dla naszego dziedzictwa narodowego. Tak, powstaje taka lista, a na liście między innymi ten pan. O, sama szyję, nogą ruszam. Ja wszystko poprawiam. Przy butach nieraz coś się zdarzy, no i przy torbach. Jeżeli pani kupi teczkę drogą za 1500 zł i zdawali zamek, to ktoś to musi naprawić. Zdecydowanie ktoś to musi naprawić. Pan Kaletnik jest na tej liście takich zawodów właśnie bardzo ważnych dla naszego dziedzictwa. Poza tym złotnik, zegarmistrz, zdun, a także koszykarz. Nie wiem, czy Państwo wiedzą. Koszykarz, ale nie taki koszykarz, jak Państwo myślą, tylko koszykarz-plecionkarz. O tym także będzie. 7.40 mniej więcej sobie na ten temat porozmawiamy. Wcześniej, bo o 20.07 projekt Tata Dziś Tata będzie czytał córce o klubach. Tajnych klubach. Zakładaliśmy sobie kluby przygodowe, indiańskie. Kluby na pewno zakładały moja córka, córki moich sióstr. No i to mnie zainspirowało do napisania całej serii o tajnym klubie Super Dziewczyn. Będzie o tajnych klubach, 7.20, chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem i o nieprawdzie. Nieprawdą jest też to, że wszyscy na Ziemi mają pępek. A właśnie. Pępek nas dzisiaj będzie zajmował, pępek wszechświata, ale nie tylko. Bardzo ciekawa rozmowa, mam nadzieję, będzie na ten temat kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Przez 7 oczywiście urywki z kalendarza o spotkaniu. Towarzysze radzieccy byli po tym spotkaniu mało towarzyscy. Jak to, towarzysze? No, Przed siódmą urywki z kalendarza i Łukasz, bo on to powie Państwu, co dziś ważnego, jakie ważne daty, jakie ważne dni. A mamy kilka dni ważnych dziś, więc wszystko się wyjaśni. 25,5 minuty po szóstej. Dotarliśmy do 6.30. Jolanta Pawlak.

choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało, ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Gdyby Państwo byli zainteresowani głosowaniem na listę przebojów na ten właśnie utwór, to podpowiem życzliwie takie tam. To tytuł tego nagrania. WW nowy singiel. Pan redaktor Krystian Hanke, dzień dobry panu. Dzień dobry. Coś tak się wybiłem. Wybił się pan trochę. No, wie pan, wielu by się chciało wybić, nie wszystkim się udaje, więc gratuluję przy okazji. Wiem z rytmu. Z rytmu. Dobrze. Rytm jest, proszę pana, taki, że mamy już kilka dni do wyborów, eurowyborów. Tymczasem chyba najbardziej gorące informacje przychodzą zza oceanu, bo użytkowników telefonów Huawei w Polsce jest wielu. No, a wczoraj otrzymali dość potężny cios. Wszystkie wprowadzone w przyszłości na rynek smartfony Huawei zostaną odcięte od systemu operacyjnego Android oraz stracą dostęp do sklepu mobilnego Play. I wiele aplikacji, jak Gmail czy YouTube, oprogramowanie używanych dziś modeli, nie będzie zaś aktualizowane i wiemy to już od wczoraj, ale dziś oczywiście gazety w tej sprawie sporo rozpisują się i Rzeczpospolita, którą zacytowałem, i Dziennik Gazeta Prawna, także na pierwszej stronie knockout w walce USA z Huawei'em i na kolejnej stronie Google podciął skrzydła Huawei'owi. Stany Zjednoczone zmieniają taktykę wojny handlowej, pisze dziennik Koncepcja, aby walczyć ze wszystkimi jednocześnie robi się nieaktualna. Nowy pomysł, teraz skupić się na Chinach, a resztę, Japonię, Meksyk i Unię Europejską, zostawić na później. Podsumowuje dziennik Gazeta Prawna. Jak sfinansować program 500+ dla niepełnosprawnych? Dziś też sporo o tym w gazecie. Wspomniany dziennik pisze 500+ dla niepełnosprawnych nie w tym roku. Dla kogo dokładnie i od kiedy? Na razie w sprawie pomocy dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi jest dużo pytań, a mało konkretów. Ale Rzeczpospolita trochę tych konkretów przynosi. Hipermarkety i bogaci sfinansują nowy rodzaj pomocy dla osób niepełnosprawnych. Tak wynika z zapowiedzi rządu. Gazeta Polska codziennie przepytała ekspertów. Ci mówią, budżet wytrzyma wsparcie dla niepełnosprawnych. To jednak dodatkowy koszt i w przyszłości rząd będzie musiał zadbać o jego finansowanie, komentują wymienieni eksperci. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie z kolei pisze o głośnych już słowach Rafała Grupińskiego z Platformy. Na pewno w tej sprawie będziemy działać progresywnie, ale po 20 którymś października. Po prostu musimy przeciągnąć prowincję do głosowania. Taką deklarację wprowadzenia związków partnerskich złożył w sobotę Grupiński. Jednemu z uczestników marszu zorganizowanego przez Koalicję Europejską wypowiedź wzbudziła wiele głosów sprzeciwu, pisze Gazeta Polska codziennie na stronie trzeciej, ale pierwszej już anonsuje tekstów. Morawiecki kontratakuje. Czytamy nieco niżej. Pełnomocnik premiera i jego żony zapowiedział wczoraj, że pozwie do sądu Gazetę Wyborczą, która napisała, że Morawieccy uwłaszczyli się na działkach pod Wrocławiem, pisze Gazeta Codzienna. Mimo tego jednak Gazeta Wyborcza pisze dziś o tym. Morawiecka chce oddać działkę po naszym tekście o kupowaniu przez Mateusza Morawieckiego po zaniżonej cenie kościelnej ziemi. Jego żona deklaruje, że jest gotowa odsprzedać część gruntu władzom Wrocławia. Iwona Morawiecka zapowiada, że pieniądze za sprzedaży przeznaczy na cel charytatywny, donosi Wyborcza. Na stronie pierwszej. Głos zabrała też Kuria Wrocławska. Jej rzecznik w oświadczeniu dla PAP stwierdził, że ceny transakcyjne sprzedaży działek w roku 2002 w obrębie Oporowa były podobne do ceny zakupu działki przez Iwonę i Mateusza Morawieckich. Ale sprawa pewnie będzie jeszcze miała ciąg dalszy. Dziś śledztwo wyborcze ciąg dalszy na stronie pierwszej. A przy okazji nazwisko arcybiskupa Gulbinowicza, które pojawiło się wczoraj przy okazji tej sprawy, dziś pojawia się przy okazji innej. Poeta oskarża kardynała. Karol Hum, autor wierszy, ogłosił na Facebooku, że molestował go arcybiskup wrocławski. Dziennikarka Magda Gacyk także na Facebooku opisała seksualną napaść ze strony nieżyjącego już jezuity. To z kolei ciąg dalszy afery pedofilskiej w kościele. Nasz dziennik pisze dziś o nierównej walce i konsekwentnie ten tytuł pokazuje problemy osób chorych z finansowaniem leczenia, terapii. Grupa chorych z postępującą postacią stwardnienia rozsianego nie otrzymuje żadnego refundowanego leczenia, alarmuje nasz dziennik w tekście zatytułowanym Nierówna walka na pierwszej stronie dzisiejszego wydania. Wrócę jeszcze do Rzeczpospolitej. Tu ciekawy tekst. Rząd ma plan odbudowy zaufania społecznego do wspólnoty. Przekazał go właśnie Brukseli. Polska na ratunek Unii. Co w agendzie proponuje? Polityka migracyjna, obrona i obronna, ochrona konkurencji na wspólnym rynku i budowa w jego ramach jednolitego rynku cyfrowego, a także powstrzymanie zmian klimatycznych i wzmocnienie demokratycznej legitymacji Brukseli. Chodzi łącznie o kilkadziesiąt propozycji zmian, które miałyby zostać wpisane do agendy strategicznej Unii 2019-2024. Więcej dziś o tym pisze Rzeczpospolita. Natomiast dziennik pisze o ryzykownej grze dożywocie. Możliwość orzekania bezwzględnego dożywocia, czyli bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze warunkowe zwolnienie, może sprawić, że wśród osadzonych wzrośnie poczucie bezkarności. Więzień będzie bowiem wiedział, że nawet jeśli zabije współosadzonego czy strażnika więziennego, to nie będzie go można już bardziej ukarać. Też ostrzegają eksperci dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Więcej na ten temat. W fakcie dziś posłanka od Ryszarda Petru, Joanna Scheuring-Wielgus, walczy o prawa zwierząt, a swoje psy oddała do schroniska. Tłumaczy się, nie wywiozłam ich przecież do lasu. To dziś pierwsza strona faktu. Znacznie, aha, bo tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o pieniądzach. No tak, no fakt dokonał takiej infografiki, takiego rysunku satyrycznego, znane postaci kandydatów do Europarlamentu w skórach, w zasadzie w futrze leniwca. Leniwiec brukselski, nowy gatunek polityka. Taką satyrę dziś oferuje dziś fakt. No, przypominając, ile zarabia europoseł, znacznie więcej, bo milion zażądała za reklamę Julia Wieniawa, 20-letnia aktorka, i to dziś pierwsza strona Super Expressu. A w przeglądzie sportowym o wielkiej piłkarskiej fecie, święcie. Wcale nie chodzi o Mistrzostwo Polski Piasta Gliwice, tylko o tym, co zaczyna się w czwartek. W Łodzi Polska wita świat. Od czwartku gościmy Mundial do lat 20. I taki ładny tytuł. To ma być piękny turniej. I niech będzie. Niech właśnie taki będzie. No, zapowiadają się rzeczywiście emocje. Krystian Honke, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Nadal się pan tak wybija, ale jeszcze lekko. Taki jestem troszeczkę... Niewybijalny. Ale tutaj trafię. Za 14,5 siódma. Trójek. Będziemy po 7.35 rozmawiali o takich zawodach, które są bardzo ważne z perspektywy naszego dziedzictwa. Czy o mnie dzisiaj też będzie a propos tych zawodów wymierających? Jestem szlifierzem kamieni jubilerskich. Też już się pan nigdzie tego nie nauczył. A tak, ten zawód także. Jubiler jest na liście. To nie chodzi tylko i wyłącznie o zawody wymierające, ale także takie mniej popularne, ale które są bardzo ważne z naszej perspektywy. O tym porozmawiamy. Tam jest między innymi koszykarz. Bo redaktor Hirek Wrona napisał, żeby więcej o koszykówce w audycji porannej, bo się ważne rzeczy działy. Panie redaktorze, o koszykarzach też, ale koszykarzach, plecionkarzach. Urywki. Urywki z kalendarza. Za 10 minut będzie 7, czas na urywki. Dziś wtorek, Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jeśli słyszy mnie Monika Bielawska z Piłsudskiego 8, Darek mąż Jolki, który uczył w Krośnieńskiej dwójce, albo Ewelinka z kolonii Beskidzkiej Fabryki Kotłów w Julinie, drugi turnus 1990 roku, to bardzo proszę o kontakt na maila audycji. Państwo wybaczą, ale mamy od rana dzień odnawiania znajomości. Naiwnie uznałem, że nie może tutaj chodzić o tak zwane chody, ale nie dam sobie uciąć ręki, że nie zajrzy dzisiaj do Wydziału Komunikacji oraz Zieleni Miejskiej od tak porozglądać się, czy nie ma za biurkiem kogoś znajomego. Akurat potrzebuje w miarę szybko coś przerejestrować i utwardzić drogę na służebności. Obchodzimy także Światowy Dzień Kosmosu i to powinno być naprawdę huczne świętowanie, zważywszy na fakt, że jesteśmy jak na razie jedynymi znanymi kosmitami, więc kto jak nie my? Przy tej okazji koniecznie musimy wspomnieć Patricię i Mike'a, jawajskie makaki, które dokładnie 67 lat temu zostały wyniesione rakietą na orbitę i po 3 minutach fikania w nieważkości bezpiecznie wróciły na Ziemię. Jeśli ktoś z Państwa ma wyspę, rozgląda się za kolejną, szuka kupca na posiadaną albo chciałby nabyć coś na wodzie, to 21 maja nadaje się idealnie do tego, żeby zrobić coś w tym kierunku. W 1502 roku odkryto wyspę Świętej Heleny, w 1651 zakon maltański odkupił sobie od Francuzów tak na wakacje 4 wyspy karaibskie, w 1800 na Wyspach Jońskich powstała Republika 7 Wysp, a 40 lat później Nowa Zelandia została przyłączona do korony brytyjskiej. Moim zdaniem Brytyjczycy przegapili idealny termin na Brexit, albo wycofanie się z niego. Generalnie dziś do północy jest ruch w wyspach. 115 lat temu założono Międzynarodową Federację Piłkarską, czyli FIFA. To niewątpliwie najpopularniejsza światowa organizacja na konsolach gamingowych. 35 lat później Ernest Wilimowski ustanowił ligowy rekord, wbijając 10 z tuzina goli strzelonych przez ruch Chorzów Unionowi Łódź. 58 lat mija natomiast od wielkiego, choć tylko 1-0, zwycięstwa Polski w towarzyskim meczu z ZSRR. Towarzysze radzieccy byli po tym spotkaniu mało towarzyscy. 21 maja 1921 roku urodził się Sandy Douglas, twórca pierwszej gry komputerowej. Dzięki niej już w 1952 roku można było pokonać komputer w kółko i krzyżyk. W roku tego wydarzenia na świecie oprócz gry pojawił się też obchodzący dziś urodziny Mr. T, znany głównie jako sierżant Barakus z drużyny A. Ma wcale nie krótką filmografię, a co ciekawe, w większości filmów zagrał samego siebie. I to jest gwiazda na miarę Dnia Kosmosu. Z tej to okazji życzmy sobie więcej supernowych możliwości, a mniej czarnych dziur. Oto to, co pan powiedział dokładnie. Łukasz Błąd, dziękujemy. Do usłyszenia się z panem za tydzień. Za 6,5 minuty będzie 7, skoro sprawy kosmiczne, Dzień Kosmosu. Piękne nagranie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told us